Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 1 sierpnia, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na Stołecznej Woli trwają kolejne uroczystości związane z 74. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Za chwilę się tam przeniesiemy. Będziemy też na Wojskowych Powązkach, gdzie hołd poległym uczestnikom zrywu od rana oddają mieszkańcy stolicy i kombatanci. Wojowaliśmy tyle, ile się dało. Entuzjazm, potem czarne chwile, jak się pogarszało, jak się waliły domy. Prezydent Donald Trump chce zakończenia rosyjskiego śledztwa. Na warszawskiej Woli przy pomniku Polegli Niepokonani trwają kolejne uroczystości obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Od razu przenosimy się na miejsce, gdzie jest Mariusz Pieśniewski. Podczas uroczystości na cmentarzu powstańców Warszawy przed pomnikiem Polegli Niepokonani Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka powstania, podkreśliła, że pomnik ten stanął na miejscu, w którym złożonych jest 20 ton szczątków ofiar walki z hitlerowskimi Niemcami. Nie tylko powstańców, ale przede wszystkim cywili. Ludność cywilna Warszawy jest głównym bohaterem Powstania Warszawskiego, mówiła. Leczyła, opatrywała, dawała nam pić, dawała nam jeść. Jednym słowem, opiekowała się nami. Ludność cywilna Warszawy opiekowała się jej wojskiem, bo my, powstańcy, byliśmy tylko jej wojskiem. I ona jest głównym bohaterem powstania. List od prezydenta Andrzeja Dudy przeczytał prezydencki minister Paweł Mucha. Prezydent w liście podkreślił, że mówiąc o Powstaniu Warszawskim, trzeba pamiętać o zbrodniach wojennych, szczególnie o rzezi cywilnych mieszkańców Woli. W tej rzezi zginęło 65 tysięcy bezbronnych mieszkańców stolicy. Składamy im dzisiaj obietnicę. Wasza walka i wasze cierpienia nie były daremne. Uczynimy wszystko, aby podobna tragedia już się nie wydarzyła. Aby Polska była zawsze niepodległa, aby jej wolność opierała się na mocnych fundamentach. Cześć i chwała powstańcom Warszawy. Wieczna pamięć pomordowanym mieszkańcom naszej stolicy. Za chwilę przed pomnikiem na kurchanie prochów ofiar powstania złożone zostaną wieńce kwiatów i zapalone znicze. Przedstawiciele wyznań chrześcijańskich, a także duchowni żydowscy odmówią modlitwę za poległych i pomordowanych podczas Powstania Warszawskiego. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za te relacje. Od rana mieszkańcy stolicy oddają hołd poległym uczestnikom powstania na Wojskowych Powązkach. Na cmentarzu zgromadzili się również weterani walk sprzed 74 lat. Nie zabrakło też najmłodszych mieszkańców stolicy. Przychodzimy tu i dbamy, żeby był zapalony na tym grobie znicz. Hanna Komuniecka-Chełmińska. Wojowaliśmy tyle, ile się dało. Entuzjazm, potem czarne chwile, jak się pogarszało, jak się waliły domy, przysypywało ludzi. Jerzy Ziętara. Tu leży moich dwóch kolegów. Ja byłem dostawcą broni na Baszty. Mieszkałem w Zielonce. Tam był poligon wojskowy. I tam stali Ukraińcy, od których można było kupić wszystko. Ci, którzy byli w armii radzieckiej, przeszli na stronę niemiecką i sprzedawali wszystko za wódkę. Byłem dosyć poważnym dostawcą broni. Została ruska, sowiecka armia, która przeszła na stronę niemiecką. Byli Azjaci i było hasło takie, powiem, Lulage. To on sali amelekon katana. Już wiedział, o co chodzi. Hołd powstańcom oddają dziś Polacy w całym kraju. W centrum Słupska odbyła się duża inscenizacja Bitwy o Stolicę. W przedsięwzięciu wzięli udział profesjonalni rekonstruktorzy oraz mieszkańcy. Syreny zawyły o godzinie 17, a oni wtedy pistolety, karabiny powyciągali spod płaszczy i tam, gdzie mieli atakować, tam ruszyli. Ćwierć tysiąca osób wzięło udział w tegorocznej inscenizacji Powstania Warszawskiego. Mnóstwo pojazdów, tych wojskowych, ale również cywilnych, motocykle, rowery. Cztery grupy rekonstrukcyjne i to nie tylko z Polski, ale również z całej Europy. Dobrze jest, żeby młodzi ludzie też w jakiś sposób usłyszeli, zobaczyli, jak to było. Mnie to wzrusza, historia tych ludzi, którzy, nieważne, czy oni tam słusznie poszli na to powstanie, niesłusznie poszli, ale ci ludzie zginęli, oddawali życie, oni z wiarą o wolność walczyli, tak dla nas. Inscenizację w Słupsku zorganizowano po raz szósty. I na koniec zmieniamy temat. Prezydent Stanów Zjednoczonych wezwał Departament Sprawiedliwości do natychmiastowego zakończenia śledztwa w sprawie ingerencji Rosji w wybory. Donald Trump dystansuje się też od byłego szefa swojego sztabu wyborczego, Paula Manaforta, który stanął przed sądem pod zarzutem ukrywania dochodów z doradztwa politycznego na Ukrainie. Prokurator generalny Jeff Sessions powinien natychmiast zakończyć to zmanipulowane polowanie na czarownicę, napisał na Twitterze Donald Trump. Amerykański prezydent zarzucił specjalnemu prokuratorowi Robertowi Mallerowi, że większość jego pracowników to demokraci, którzy, jak się wyraził, wykonują brudną robotę.

Zawsze jest jakaś druga strona świata. Z drugiej strony świata pejzaż na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. Ta pierwsza godzina została już przeze mnie starannie opisana na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tytuły i wykonawcy są widoczni. W tej godzinie także trzymamy się zasady, że wyłącznie muzyka przygotowana, skomponowana, wymyślona przez polskich artystów. W tej godzinie spotkamy się także z płytą tygodnia, bo tak się składa, że to płyta polskiego kompozytora, polskiego muzyka. Ale zanim dojdziemy do płyty tygodnia, to jeszcze jedno nowe nagranie. nagranie zatytułowane Guitar Fish Hero wydał i przygotował Soski. Nie jestem specjalistką od gatunków, więc w ogóle nie podejmuję się, aby wpisywać ten utwór i pozostałe, które słyszałam już z nadchodzącej epki Soskiego, jeżeli mogę odmieniać ten pseudonim, ale bardzo podoba mi się ta muzyka. Co więcej, tutaj mogę zrobić taką adnotację, że Soski trafił do moich uszu ze sprawą Jaromira Kamińskiego. Często przypominam ostatnio duet Ptaki, potem idę ścieżką Bartosza Kruczyńskiego, czyli jednej drugiej duetu Ptaki, a skoro to był duet, skoro to jest duet, to Jaromir Kamiński jest właśnie tym drugim ważnym człowiekiem i to on wydaje epkę Soskiego. To jest premiera zaplanowana na 3 sierpnia, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. W każdym razie Soski właśnie teraz na naszej antenie wybrzmiał, a my otwieramy naszą płytę tygodnia. Płytę tygodnia, która zatytułowana jest Nafta and the Shamans, a właściwie Nafta i Szamani. Nafta doskonale nam znany, przynajmniej w tym programie pseudonim artystyczny polskiego producenta, o którym więcej już za chwilę, bo najpierw muzyka. Nafta i Szamani. za chwilę rozwiązanie tego, kto ukrywa się, bo to całkiem spora i zacna ekipa pod nazwą Szamani, ale wcześniej Nafta, czyli Paweł Klimczak. Myślę, że najczęściej w programie alternatywnym korzystaliśmy z nagrań, które opublikował w roku 2016 na płycie Siódma Ekspedycja, Seventh Expedition, ale oczywiście na Antenie Trójki w innych programach, także w programie PS pojawiały się utwory z jego singli czy z epek. No i teraz ta płyta, która przynosi, myślę, że dla tych, którzy już się spotkali z Naftą, wyczuwalną odmianę czy zmianę, na pewno związaną z pojawieniem się Szamanów, a to są po prostu artyści, którzy dołożyli swoje do tego, co Paweł sobie napisał, co wykonał sam, bo sam zagrał na gitarze, na basie, zajął się programowaniem bębnów i innymi jeszcze pracami muzycznymi. No ale poza tym pojawili się między innymi na tej płycie wśród właśnie Szamanów Michał Szczepaniec, Marcin Mrówka, Kasia Konachowicz, Paweł Stachowiak, Bartosz Kruczyński, Grzegorz Staniek. Nie wymieniam wszystkich specjalnie, ale ponieważ ta płyta Nafta and the Shamans jest naszą płytą tygodnia w programie alternatywnym, to oczywiście można ten album zdobyć. Proponujemy wersje cyfrowe tej płyty i to jest propozycja w związku z tym dla tych, którzy lubią i nie mają problemów ze słuchaniem muzyki w sposób cyfrowy i myślę, że to jest teraz już po prostu większość świata. A zatem do wygrania dzisiaj kody do pobrania tej płyty na własny użytek za połączenie Marcina Mrówki z zespołem, który także w programie alternatywnym bardzo często się pojawiał, zwłaszcza wtedy, kiedy nowe nagrania publikowali, ale też z pewnością pojawi się, kiedy nowa płyta będzie w końcu gotowa. Z jaką grupą, no może podpowiem, z jakim duetem należy kojarzyć Marcina Mrówkę? Dwie dwójki, siedem trójek. Bartek Gil czeka na poprawne odpowiedzi, a my słuchamy kolejnego nagrania. bardzo dużo ukojenia znajduję w tej muzyce, zwłaszcza w ostatnich dniach, które były, jak wiadomo, nie najciekawsze, jeżeli chodzi o złe informacje, w połączeniu z tym takim czającym się smutkiem, ale jednocześnie latem rozkwitającym w pełni. Ta muzyka sprawdza się idealnie. Nafta i jego szamani, czy też Nafta i szamani, bez takiej przynależności, powrócą jutro w programie alternatywnym i jutro znowu będzie można ten album wygrać. Dzisiaj Marcin Mrówka, powiązany z duetem Oxford Drama, najszybciej został zgłoszony przez Anię z miejscowości Ryki i Artura z Kępna. Gratulacje, płyta tygodnia. Właściwie za sekundę powinna być dostępna dla Was. Na tym polega też urok tego cyfrowego konkursu. To my wchodzimy na kolejny album. Całkiem niedawno była jego premiera, chociaż wydaje mi się, że nie było wtedy ani tak ciepło, ani tak słonecznie. Thank you. Rihanna. Z płyty Nuna. Na początku programu alternatywnego dzisiaj nagranie Warsaw sprzed lat, a to z najnowszej płyty opublikowanej przez Mikołaja Bugajaka. Na zakończenie dzisiaj połączenie. Najpierw w jednym utworze Tęskno i Do It, a potem jeszcze dołączy do nich Rezina i to będzie finał dzisiejszego spotkania. Spotkania, w którym myślę z wielkim wdziękiem i lekkością królowała muzyka polskich wykonawców. Słyszymy się ponownie jutro w programie alternatywnym po godzinie 19 i dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, audycję zrealizowała Anna Regulska. Do usłyszenia. Przecznic zatłoczony plac. Gdy to nie jest rok i jasne, w dzień upalny wśród przechodniów ostudzimy gwar. Pewny sądzie jednak chowo, bez uprzedzenia przez sądą. Siebie stańmy, wyczytamy w swoich oczach podobieństwa znak. Choć cenimy inne prawdy, to w gorącym ścisku ulic nic nie różni nas. W pełnej zgodzie jednakowo, bez przeceń, wbrew przesądom. Orzeźwieni wczesnym latem odzyskamy równowagę, wydychamy cały brud z nadwyrężonych płuc. Klasyka polska na stulecie. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Czyta Przemysław Bluszcz. We wszystkich rolach żeńskich występuje Wiktoria Gorodecka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment siódmy. Jesień. Złoto wisi na drzewach, złoto fruwa w powietrzu, złoto szeleści pod nogami, morze złota wokoło. Chodzimy po złotych kobiercach. I sezon ten, gdy głuche jesienne noce na długo otulają ziemię, również nazywa się złotym. Granica wre życiem, partia za partią, noc w noc, idą za granicę. Przemytnicy pracują wściekle. Ledwie starcza im czasu na przepicie zarobionych pieniędzy. Ja wychudłem, zczerniałem, Trofida też. Lecz jestem o wiele zdrowszy i silniejszy niż wtedy, gdy po raz pierwszy znalazłem się na granicy. Teraz dla mnie przebycie 30 kilometrów drogi w nocy po manowcach z ciężką noską na plecach jest bagatelką. Byłem już 11 razy za granicą. Kilkakrotnie ostrzelano nas. Gdy po raz pierwszy posłyszałem w ciemności gwizd kul w powietrzu, zrobiło mi się wesoło. Wiedziałem, że trafić mnie po nocy trudno. Zresztą nie dbałem wcale o siebie. Po zdjęciu osłony mroku z pogranicza zobaczylibyśmy rekinów graniczy. Chłopów z otryezami, karabinami, rewolwerami, siekierami, widłami i drogami, czyhających na zdobycz. Zobaczylibyśmy czasem i bandę dywersyjną, złożoną z kilkunastu lub kilkudziesięciu ludzi, uzbrojonych w rewolwery, karabiny, a nawet i karabiny maszynowe. Zobaczylibyśmy i skamię jeczników, przemycających kradzione konie z Polski do Sowietów, a z Sowietów do Polski. Zobaczylibyśmy wreszcie niezwykłą postać. Człowieka, który samotnie przemierza pogranicze i przekracza granice. Idzie często po najniebezpieczniejszych drogach. Kroczy z rewolwerami w rękach, z granatami za pasem, ze sztyletem u boku. To szpieg. Stary, wytrawny, cudem ocalały z dziesiątków zajść. Zdecydowany jak diabeł, szalenie śmiały korsarz granicy. Obawiają się go wszyscy. I przemytnicy, i strażnicy, i agenci wszelkich instytucji wywiadu i kontrwywiadu, i chłopi. Złapać przemytnika, wymarzona gratka, ale wleźć na takiego szatana, najstraszniejsza rzecz. Zobaczylibyśmy i wiele innych ciekawych spraw. O niektórych z nich opowiem. Od pewnego czasu zaprzyjaźniłem się bardzo z Pietrkiem Filozofem. Jest to młody chłopiec lat 19. Ma niezwykłe oczy, uważne i poważne. Nie widziałem nigdy, aby Pietrek pił wódkę lub hulał z chłopcami w miasteczku. Owszem, i on pił, lecz robił to na rozgrzewkę lub dla humoru, a nie dla zabawy. Nie żartował, prawie zawsze milczał. Słyszałem od chłopaków, że Pietrek jest wykształcony i że na pograniczu osiadł w roku 1920, gdy w czasie ofensywy bolszewików na Warszawę zgubił ojca i matkę. Mieszkał wraz z Julkiem Wariatem u pewnego emigranta. Opowiem trochę obszerniej, jak się rozpoczęła moja przyjaźń z Pietrkiem Filozofem. Wspomniałem już o tym, że Józiek Trofida pokazał mi na niebie siedem gwiazd, które kilka razy dopomogły mi odnaleźć drogę za granicę. Przywiązałem się do nich bardzo i miałem ochotę zapytać o te gwiazdy Pietrka Filozofa. Pewnego razu znalazłem dobrą sposobność ku temu. Pietrek w lot zrozumiał mnie i odpowiedział: te gwiazdy mają wspólną nazwę, nazwę konstelacji. Nazywają się Wielki wóz. Wielki wóz, powtórzyłem radośnie. Tak, jest jeszcze jedna nazwa łacińska. Ursa Major. Tego nie rozumiem. To znaczy... Wielka Niedźwiedzica. I to jest właściwa nazwa konstelacji. Wielka Niedźwiedzica? Wielka Niedźwiedzica. Jak ludzie uczeni mogli dać jej tak śliczne imię? Wielka Niedźwiedzica. Powtarzałem zachwycony. Pan interesuje się gwiazdami? Zapytał mnie Pietrek. Mogę pożyczyć panu kosmografię. Tam przeczyta pan wiele ciekawego o gwiazdach. Nie, nie trzeba, odrzekłem. Mnie tylko tamte gwiazdy zaciekawiły. Od tego czasu zaprzyjaźniłem się z Pietrkiem filozofem i jego nieodłącznym kompanem Julkiem Wariatem. Wkrótce Józef zaczął się zbierać w drogę. Pożegnał Bombinę i Lowkę, a potem się zwrócił do mnie. Chodź na chwilę. Wyszedłem z nim na podwórze. Józef zaczął mówić po cichu. To Bombina prosiła, żebym ciebie zostawił. Niby to pomocny. Rozumiesz? Jeśli ci się bardzo nie chce zostawać tu, to możesz iść z nami z powrotem, ale... Radzę zostać. Jest dla kogo. Nie pożałujesz. Tylko się nie zblamuj. Co? Co? Rzekłem zdumiony. Nic, nic. Odparł Józek i znikł w ciemnościach. Po odejściu Józefa zrobiło mi się smutno. Spojrzałem ku północnej stronie nieba. Gdzieniegdzie z wyrw pomiędzy chmurami wyzierały ciekawie gwiazdy. Wielkiej Niedźwiedzicy nie mogłem dostrzec. Długo stałem nieruchomo, słuchając dalekiego szczekania psów i patrząc na mrugające z dala światła w oknach domostw. Usłyszałem w pobliskiej wsi wściekłe ujadanie psów. Nasi przeszli, pomyślałem. Zerwał się chłodny wschodni wiatr. Zrobiło się ciemno. Pośpiesznie wróciłem do mieszkania. A gdzie pan chodził? Zwróciła się do mnie Bombina. Odprowadziłem Józefa. Jego nie trzeba odprowadzać, on wszędzie trafi sam. O, pewnie obmawialiście mnie. Nic podobnego. Ona zmrużyła oczy i szturchnęła mnie łokciem w bok. A, już ja wiem. Znam was. A mniejsza o to. Mnie nie ubędzie od tego. Skończyliśmy z nową robotę i wyszliśmy do dużej izby, gdzie zobaczyłem nakryty lśniącym obrusem duży stół. Kolacja była obfita, lecz niewybredna. Była wódka, zaprawiona jakimś sokiem. Lowka jadł mało i niechętnie. Siedział zamyślony i widocznie coś w pamięci obliczał. Ja początkowo piłem wstrzemięźliwie. Później się rozweseliłem i zacząłem jeść i pić, nie krępując się wcale. Lowka ocknął się i powiedział do Bombiny: ja już pójdę sobie, ja chcę spać. Dobrze, dobrze. Bombina żywo opuściła swe miejsce, wzięła z parapetu kieszonkową latarkę i wyszła wraz z Lowką z izby. Poprowadziła go na drugą połowę domu. Wkrótce powróciła. Zamknęła drzwi od sieni na grubą, żelazną zasuwę. Potem odsunęła zasłonę, zakrywającą stojące w rogu izby łóżko. Poprawiła na nim poduszki, odrzuciła na bok kołdrę i zaczęła zdejmować z siebie sweter. Patrzyłem na nią. No chodź. Po raz pierwszy powiedziała do mnie ty. Zgasić lampę? Nie, nie trzeba. Ja później zgaszę. Kobieta była wspaniała. Łóżko miękkie, czyste i ciepłe. Lecz myśli moje leciały wciąż za partią Józefa Trofidy, przemykającą się w mrokach nocy między różnymi niebezpieczeństwami. Nagle słyszę głos Bombiny. Posuń się trochę. Przełazi przeze mnie. Idzie do stołu. Jest tylko w koszuli.